أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. سورة الغاشية داغه صورت ته چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم با د دواړو اخترونو مونږ کې او دارنګ د جمعې مونږ کې دویم رکعت کې وی لکه ابرو تاسو ته تیر شو سورې اعلی کې خبره دا مکی صورت د نزول کې اتش په تم دي د سورې زاریات نرستو نازل له د کهف نو مخ کې ربط مخ کې سره دا دی چې مخ کې تزهید په دنیا ذکر کو ترغیب اخرت تا دې صورت کې ذکر کې تخفیف او بشارت د پاره د حاصلې دو د زهد په دنیا او د رغبت په الاخره. دارنګ مخکې ذکر کړو چې تذکیر د قران خامخا پکار دی. د دې صورت کې ذکر کړي چې مسؤلیت دی را تپوس بدن کیږي ځکه انما انت مذکر ساکار د بیان دی. دارنګ مخکې فلاح ذکر کړه اجمالا. د دې صورت کې تفصیل دا فلاح ذکر کړي او دا کامیابی ذکر کړي. دارنګ مخکې جنت او اهل دا غي ذکر کړو ور او اهل دا غي ذکر کړو اجمالی. نو دې صورت کې دا غي تفصیل لګنه او بیا داود صورت تخفیف او بشارت ته سرد تذکیر نه په قران کریم دریم اتم او یوشتم آیات کې اسماء الحسنا نه په اسم د الله له او صفات فعلیه په کې درې دي. خلاصه دا چې ذکر کې تخفیف او اخروی په لسو طریقو تر ست آیات پورې، بیا بشارت ذکر کوي په لسو طریقو تر آیات 16 پورې، بیا ذکر کوي سلور دلائل ته توحید او زجر منکرینو ته چې دا خلق دی د دې سلور واړو دلایلو منکر دي، او دارنګه فاقد دا سلورو سیزونو دي چې موجودی کې په سلورو سیزونو کې انقیاد او نفع او استقلال او تواضع تر آیات 20 پورې. بیا ترغیب ذکر کوي په تذکیر بالقران د پاره د ادا د مسؤلیت 21 آیات کې، تسلیدہ 22 آیات کې، بیا آخر کې تخویف اخروی 23 نواله تر 26 پورې. بسم الله الذي اليه المرجع والمآب، الرحمن الذي انذر جميع العباد عن يوم الحساب، الرحيم الذي خص رضاه بزمرة الاحباب. خاص و مدد دلون دا الله غزات چې خاص غته واپسی اور ګرځي دل دی. رحمان ذات دی بیان کړی دی یره ور کړی دی ټولو بندگانو ته د روزې د قیامت. رحیم ذات دی خاص کړی دی په خپل رضا خاصه کړی دی د خپل ډلې د دوستانو سره د زمرۃ الاحباب سره. هل اتاک حدیث الغاشیه، یقینا راغلی دی تا ته خبر د آفت پټونکی. دا تذکیر دی په باره د قیامت کې او هل په معنا د قد دی، لیکن په صورت د استفهام کې د پاره د تشویق راوړل دي د شوق ورکولو. غاشیه غافت ته وی چې پټي خلقو لره په هیبتونو او غبراهټونو، او یو نوم دی د نمونو د قیامت نه، یا چاوی دا نوم د اور د جهنم دی چې پټي به ټول بدنونه د جهنم یانو. وجوه یومئذ خاشعه، بعضی مخونه با په د غرض ذلیلې، عاملتن مهنت کوونکی وی، ناسه بستړي وی، تسلا نارن حامیه، داخلي کې به اور سخ کرم تا. دا تقسیم د خلقو له دوه قسمونو ته په دې آیاتونو کې ذکر د یو قسم کوي چې هغه ته اشقا ویلی شي مخکې، او دله تخفیف ورکوي په لسو طریقو. وجوه، ذکر د وجوه مراد ته اصحاب الوجوه دي، مخونو والا خلق. ذکر د جوز اشرف و مراد تی کلی او تخصیص د وجه د دی وجنه کړل دي چې د تکلیف او د خوشاله اول نخ په مخ کاری کنه خاشع خشوع په معنا د ذلت ده معنا اخرت کې به ذلیلی په سبب د شرمندګۍ او رسوایۍ او یره د عذاب بل احتمال دالی چې خشوع کوونکې دي په عبادتو کې دنیا کې لیکن عقیده کې شرک نه غوله پیدا ور نکړه خاشع عامل او بل احتمال دغه پکې مشته عامل عمل کوونکې په دنیا کې لیکن عملونه په عقیده د شرک یا په طریقه د بدعت سره یا په طریقه د فسق او بجور ناسب دام په دنیا کې دي معنا ځان ستړي کوي په منځونو روزونو او عبادتو وغیرہ یا په آخرت کې دي معنا ستړي او تکلیف تیرونکې وي په اور د جهنم کې امام بخاری وی دا په بار د نصارا او رهبانو کې دي تغییره کوم مشران چې دي لای راهبان حسن بصری د علی رضی الله عنه روایت نقل کړو چې عمر رضی الله عنه شام کې او راهب ولیدو چې ډیر بوډا او زوړو خیرونو د ډیر عبادت د وجه خپل صفای کول ته هم فارغ نه وو عمر رضی الله عنه چې وته قتل نو یې جړل چا وته وی امیر المؤمنین دا ولې دی جړل هغه دا مسکین ان هاذا المسکین رجا رجان فاخطاه یې مسکین یو مقصد طلب کړل خو مونږ نه دی امید لرلې لیکن خطا شوی دی ادا آیات بیا ولستو پر دې لیکلې دي او د علی رضی الله عنه قول شربینی نقل کړه چې خوارج هم دې کې داخل دي د کاغی مګدو مګد منځونه کوي ډېر روزي نسی لیکن د دین نه بوزي لکه چې په حدیث د خوارج کې راغلي دي کنه لغبتی وزي سبور پورې نه ختي نه کني داغي منځونه چې خپل منځونه او داغي منځونه سره والي خپل منځونه برډړ کم ښکار شي دا رنګ داغي عبادت نو معلومه شو چې د آیات د عموم د الفاظو د وجنه هر بدعتی ته شامل دي تسلا نارن حامیه ننوزی با اور سخ گرم کې تسلا پا اور که دنن سوزیدل او رتیدو تسولی ہوئی عربه کې حامیه سخ او ډیر گرم دی سوال لازی چه اور خواسیم گرمی صفت تا حامیتون که سخی دادا نجواب غرات داده ندا چه میشه با گرمی نبا مڑکی گی پشانت دا اور دا دنیا ادارنگی گرم بای پا گرمه دا غیظ و غضب دا اللہ جل شانه بود تسقا من عین آنیه سکول کیږي با پدی د چینې خټ کیدونکو نام دا چې چینا چې سخته ګرمه وي ګرمه کې انتها ته رسیدلی لا انیه د انینه ماخوذ دی وخت رسیدو ته وي او مطلب دا چې په ګرمولو کې باخري حد ته رسیدلی یادا چینې سخت ګرمي دی لکه سوره رحمان سلور سلوي خات کې تاسو تیر شوې توفونا بینا ها و بین حمیم ان دارنګه حالت د ګرموالی سوره کهف کې ذکر شو یو کم دیرش کې وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ کدی فریاد رسی کوي فریادونه کوي نو تدی فریاد رسی وو شي په داسې وو چې په شانتا د خيري د تیلو ګرم وي چې مخ رتي بديله مخونه يشوي الوجوه بيس الشراب فساعات مرتفقه دارنګي سوره محمد کې تیر شي وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم دا چې شي دلی وي چې کورمي بوله ټوټي ټوټي کیږي من عین الانیه دا غچینینا چې سخته ګرمه ده انتها ته رسیدلې ده په حرارت کې لیس لهم طعام نبوی د دې لپاره خوراک الا من ضریع مگر دا زغیدار بوټینا لا یسمنو چې نه به سربول کوي ولا یغنی من جوع او نه به فایده ورکوي د لوګې نه رستو د ذکر د مشروب نه ذکر د طعام دا غی کوي او یو مستقل عذاب دی اصل کې وری وی از غیدار بوټی دی پزمکه پورې پیوسی چې لون دی ناغه ته بیا شبره کوي اچ وښینه بیا زوري شي هغه ته یې ساروی نزدې نه ورزی د ډېر تخوالی د بدبویې داغه د وجه او زهروم دی او زریع د دې وجه نه ذکر کړ چې کله دا بوټی شینوي چې شبره کوته وي نو خان په عربو کې خوري او د زریع نه ځان ساتي دلته او سوال لازمي مشهور سوال لې حقا شپږ ډېر شیات کې حسر د طعام په غسلین کې شو کنه او دلته خو زریع کې و شو دا څنګه حسر دی او دا جدا جدا سیزونه دي جواب وکړه چې دا حسرونه په اعتبار د مختلفو اقسامو د جهنميان دي یا دا سی وا چې په اعتبار د مختلفو اوقاتو دي یو وخت هغه چې صرف غسلین بخوري نه بل وخت هغه چې صرف زریع بخوري لا یسمن ولا یغنی من جو خوراک دو فیدی لوی فایده خدا را چې بدن له ترقی ورغی خو ادنا فایده دا ده چې لوګه خو بندگی کنه او طعام د جهنم کې د ادواړه فایده نشته او تکلیفونه او ضرورونه په گشتن او خالص عذاب شګنه او وجوه یوم الدین نائمه بعضی مخونه با په دغه روز باندې تر و تازه لسعی ها راضیه په وجه د عمل خپل با خوشاله ای دا دویم قسم خلق دی په طریقه د بشارت په لسو وجوه په لسو طریقو ناعمه تازه او خیسته بوی په سبب د نعمتونو لکه سورې تدفیف سلیل شیعات کې تاسو ته تیر شوی دی تعرف وجوه فی وجوههم نظره النعیم ته په پیژنې لدی په مخونو کې تازگی د نعمتونو دا د نعمتونو د وجنه تازه دی او خیسته دی یا دا چې په نعمتونو کرامتونو کې بینو وجوه د دې سره حرفیات افرونل چې و وجوه چې با مخ یا تفکړه اشاره ده چې ردې قسم د مخکنی سره هیڅ مناسبت او شرکت نشته چې موږ عاطف کو باغې باندې لسایها لا مجریره او مراد د دساینه ایمان او اتباع د سنت ده راضیه من خوشاله وي په آخرت کې دا په مقابل د عامله ناسبه کې ریګن یا لسایها کې مفسرین باز وی مضاف حذف دي معنا لثواب سعیها راضیه فی جنت عالیا په جنت اوچت کې وی لا تسمع فیها لاغیا نا بوری پاغه کې بے فائدې خبرام عالیا اوچت دي په اسمانونو باندې یا قدر اوچت کې او مرتبه اوچت ده لا تسمع دا صیغه د مؤنث ته ضمیر راجی دی وجوه ده یا صیغه د مخاطب ده معنی ته بناوري هم مخاطب هر جنتی دی لاغیه صفت د موصوف پټ دی معنا کلمۃ لاغیه لاغیه مصدر دی په معنا د ذات اللغوی نازی دا څه خبره بنوري چې بیل لغوه خبرې بی فایده یا اسم فاعل دی د فاعل زی قضا وای تکه د لابن او تعمیر پشان دی معنا زو لغوین او لفظ عام دی هر لغوه کلام دروغ غیبت بهتان کلماتو د کفر شرک کنزل ارا خبره د معصیت دی ټول ته دی دا بنوري ځکه چ جنتیان بټول د حکمت او د الله د حمد او ثنا او اشتیا خبرې کوي کنه او سورې مریم کې تیرشیو تاسو ته دوش پېته کې لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا دی بنوري پاغه کې لغوه خبره سلام سلام به یو وخت د سلامتیه خبره وي او د رزق ولا الله ور کې سبای به گئی کې واقع کې تیرشیو سورې واقع پنځه شهادت کې لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما دی بنوري پاغه کې بے فایده خبره او نه د ګناه خبره صرف سلام سلام بینو ځکه او فرمایل دلته لا تسمعوا فيها لاغيا نا بوري پاغه کې بے فایده خبره فيها عين جاريا پاغه کې به چینه روانه جاری چینه وي پکې عین جنس ته مراد ته ډیری چینی دی لکه کافور او سلسبیل او تسنیم غن چینی دی کنه جاری او په مخ د زمکه باندې وي بغیر د کندونه او روانی دی دار جنتی کور ته به داغه د اراده موافق چلی کی کنه او فجرونها تفجیرا تاسو تیر شیو فیها سرر مرفوع پای کې با تختونه اوچت کړی شوی مرفوع قدر او شان به اوچتی یا اوچت به په هوا کې اکل چې جنتی پاغه باندې کې ناستل غواړي نه تخصونه به تر اخص شي نو بیا به پورته کلی شي واکواب موضوع او ګلاسونه دي کې خودل شي موضوع یو معنا دا چې تیار به کې خودل شي وي د نهرونو شنو په غاړو باندې یا دا چې ردی مخ ته به کې خودل شي وي د دې د خوشاله ده پاره یا دا چې درمیان دي نه ډیر غټي او نه ډیر واړو موضوع ادا مطلب او نمارق مصفوفه او تکیاگانې به صفونه صفونه نمارق د نمرقتون جمع ده تکیاته وي یا واړه بالښتونه چې د یو بل سره په قطار کې خودي شي وزرابیو مبثوثه او قالینونه به یې خواره کړی شوې زرابیو د زربیتون جمع ده دا هغه فراشونه یا قالینونه بخملی چې ورته وي چې لمنو ته یې نري زونډي مونډي لګېدلي که نه داسې به وي زرابیو مبسوس من هر طرف ته وخوري وري درا غونډولو بیا د خورولو تکلیف به بګی نه افلا ينظرون الى الابل آیا نو دا خلق نه ګوري دی او خانو ته كيف خلقت چې څنګه پیدا کړی شوی دی په دې کې او پرستو آیات کې دلیلونه د قدرت د الله دی په جزا او سزا ورکولو باندې معنی کله چې په دې سلورو اجناس او عجيبه او د مخلوق باندې قادر دي نو په جزاء سزا ورکول باندې هم قدرت لري کنه. او دارنګه په دې کې جواب د وهم دی چې الله فیها سرور مرفوعه، وهم دالی چې غپالنګونه د جنت چتینو جنتیان به د څنګه خيږي بیا چې برلی نو جواب یو کوچ وخانو ته وګوره سمره چتی لګن په خو د سوریدو کې کته شي کنه چې څوک په سوریږي نه کینی بیا پاسي. دارنګه دروستو فذکر سره هم تعلق دی، فذکر انما انت مذکر سره معنی کله چې ته مذکر او داعی په پتا کې سلور اخلاق پکار دي، انقیاد د لوی وړو په نرمه په شانت د وخو وګورو خېر انقیاد دی ښا یو ماشوم دی او شلو خان به روان کړي ځان پسې ښا ای ور پسې رواني کیف خلقت کیف التعجیب بخلقت به وخ د پاره دی معنی په حیواناتو کې دا عجیبه پیدایش او عجیبه صفاتونه والا حیوانات حیوان دی عجیبه حیوان دا چې دا واحد حیوان دی چې په ساراګانو کې مزل کوي په خشکو کې چې وبال تني بالکل بل حیوان پای کې مزل نشي کولی په اپتو اپتو باندې وبنه غواړي دا غي وجدار چې الله دې له یو ریزرو ټینکه ورکړي دا نو عربو به شکل په یوخ باندې مزل کوو د بیابان کنه دا غي به توغو خانو سراغه او بو تک نه او بوس کلین دوباره به بیان ورته ګیرا واست نه به وسره کنه او بیا اوس کلین درې سلور زلې او بوس کلین او وډک شو بیا په لار باغ او بده دی په کارې دی نو په حیواناتو کې دا بل حیواناتو کې دا سه حیوان چرته نشته چې په ناستا په ملاستا باندې به ته بوج واچي هغه اوچت شي سیوا دی وکنه چې دې په ناستي او بوج په واچي به اوچتيږي بل نشي اوچتي دی. دارنګه حیوانات څلور قسمې یو پي والی بلغي چې سورلی پکېږي بلغي چې خوراک والی معنی غوخه خوړلې کیږي او بل دا چې بارونکي او اوخ کې دا څلور والا شته څلور والا چې په دونه شته دا په بل سروي کې نشته اتی اگر چې ډیر عجیب دی لیکن دا فائدې پکې نشته او په عربو کې نزدې موجود نه وغي دا ځکه الله دا ذکر کوي زمونږ د بارو سلفونه نقل لې چې خپلو کسانو ته وایي راځي چې بار چکر لګو هغه به استاد یې سکو چې چکر لګو وی دې ابل ته ګور الله نو یې افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت له ګور ورته له برت پاره کوي ویل السماء كيف رفعت او اسمان ته چې څنګه اوچت کړي شوی دی دا هم دلیل د قدرت د الله تعالی او دلیل د توحید دی او تعلق لري د اقواب موضوع سره معنی په اسمان کې نور اوس کومه اسطوري په خیسته ترتیب کې خو دي شوی دی دا مثال د ګلاسونو دی چې ترتیب سره کې خو دي لري په جنت کې کنه كيف رفعت رفع ردی بغیر د ستنو نه داسي چې انسان وته بغیر د نبی علی السلام او عیسی علی السلام نه دی رسیدلی دې دواړو ته ژوندۍ الله رسول دی او سورۃ قاف کې الله هغه حقیقت ذکر کړو شپږم آیات کې فلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من خروج ذکر الله وی ګوره نه د اسمان ته او الى الجبال او غرونو ته كيف نصبت چې څنګه ادرولي شوې دي دا دریم دلیل د قدرت او د توحید د الله دی. ا مثال د پاره د نمارق مصفوفه كيف نصبت په مختلفو شکلونو رنگونو قطارونو سره په مختلفو فیدو باندې مشتمل درولې شوې دي کنه ډېر فیدې پکې الله یې خېری کړې نه د انسان فیدو ته وګوري چې ونی دي پکې قیمتي لرګې دي په دنیا کې دا چې قیمتي چې هغه د ډېرو معدنیاتو نه قیمتي دي لکه هغه لرګې چې هغه داغې نه جازونه او لانچونه او داسې ژوند ته نه جوړیږي او بو کې دنه داغې لرګې لکه د اوسپنې په شان کلکیږي وروسته راځي خرابېږي نه او دا چې څومره سيزونه دي د وبونو غره لاغې نه جوړ دي لکه اوس په نه کې جوړي خو دریای شور کې ته شمال غلا په درې مرز وجا سوري وي ختم وي د جبالو کې دی فیدو ته غره بیا ما دنيات کې فقې قسم قسم دا زمردو کان دي دا یاقوتو کان دي دا غین علاوه نور سيزونه دي د سرو کان دي پکې د بل سر کان دي ځکه الله وی جبالو ته نه ګوري څنګه درولي شي د انسانانو د فیدې لپاره او ایل الارض او زمکتا کیف سطحت چه سنگا غوڑاولی شویدام دا سلورم دلیل توحید و دا قدرت دا اللہ دے او متعلق دے دا زرابی یو مفصوصا ترخا اگه سرا یو درستو دا آمخ کی دا پارا مثالو ندیگر او پا دے سلورو کی جدا جدا صفات تی چه ضروری دا پارا دا دائی پا اوخانو کی انقیاد و تابداری دا سرد غٹوالینا اسمانونو کی فیدیری خلقو لفیدی ورکی بارانونو تی وریگی سرد اچتوالینا او غرونو کې استقلال او استقرار دے سره ترتیب نه ازمکه کې توازو ده نو دارنګه په دعوت کوونکی کې دا سلور صفات د الله در ازاده لپاره پکار دي چې دا غي پوجا د جنت نعمتونه حاصل شي په آخرت کې کنه او دعوت او تذکیر کولی شي په دنیا کې دې وجنه او فرمایل چې افلا ينظرون وګور وخانو ته لکه د اوخ په شان دې انقیاد په ځان کې راوالا وګور اسمان ته لکه د اسمان غونته فائدې خلق له ورکوا د بل نه د فائدو په تمه میا وګور غرونو ته استقلال لپاره هر څومره زلزلې جوړکونه طوفانونه هواګان چې راځي غرزې نه خوکیږي دې پکیږي نه لکه د غر په شان مستقل شه وګور ازمکه ته خلق په خپل دې کني یک کنستل کیږي لیکن سره دا غنړې راجزي ده پکې بهم خلق له زې ورکړلې دا اصلور صفات په دای کې پکار دي کنه فذکر کله چې دا اصلور صفات تا ته مخې ته شنو اوست بیان کولې شي تر دې جوګې چې ته بیان وکړې دا رنګ دا اصلور ډیر نږدې دلایل عرب او دیحاتیان او تا باندې شان او ته چې دا اصلور هر وخت لیدي شي ترغیب ورکړې شو په کولو د نظر د عبرت چې ګوره خو هر وخت لګ عبرت په نظر وګورې چې تاسو ډیره فائدې ده دینه دی فذکر فذکر نو بیان کا قران کریم انما انت مذکر یقینا ته بیان کوونکې استابل کار نشته تا خو بل زمواري نشته سی واره تذکیر نه دا ترغیب او تشجیع په دعوت کولو باندې دا او فی ذکر کړه معنا رستو ذکر کولو د نعمتونو دلایل د توحید نه د دې تذکیر په کار دی غفلت کوونکو ته کم کسان غافل لی ادارنګ رستو د ذکر د صفات او د اخلاق او د داعینا دا اشارتن حکم دی دا الله را طرف نه په دعوت سره چې انما انت مذکر دا انما انت مذکر اصل کې علت دا تذکیر دی او مراد دې دا دی چې ستا په ذمہ باندې صرف تذکیر کولی بیان کولی خبر رسول دی د خلکو غوګونو ته اگر داخلك نظر نه کوي په دلایلو کې ایمان نه لرونی نو په تا باندې سوال نشته کنه او رسول وکي ځکه او فرمایل رستو چې کوي نه مانی نو لست علیهم بمسیطر انما انت مذکر یقینا ته بیان کوونکې لست علیهم بمسیطر نه ته په دی باندې څوکیدار مقرر شوی ته سو مسیطر خو نه مسیطر هغه چاته وي چې مقرری په سسیز د امیر د طرف نه د اساس د ساتنې او تنظیم کولو لپاره او داغه د احوالو د لیکلو لپاره هیڅ تجاوز پکې نه کوي لکه خط چې د سطر نه تجاوز نه کوي کنه دغه شانتي دې زکو د مسیطر وي او کله چې په خپل ذمہ واری کې نقصان وکي نو په دبانې تاواني کنه بیا نبی صلی الله علیه وسلم د دې مخلوق په ایمان وروړو تذکیر قبولولو باندې ذمہ وار نه دی او نه زور اور دی او بیان کوونکې دی لکه سوره قاف کې تاسو ته تیر شوی دی 50 کې نه هنو نعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار ما انت علی تاسو زور کوونکې خو پدې نه بیان وکا تاسو منی ودی منی کنه منی ندی منی تاسو خپل ذمہ واری ادا کړه إلا من تولى وكفر لكن هغه څوک چې مخه واړه او کفر وکړ په يعذبه الله العذاب الاكبر عذاب ورکی الله هغه ته عذاب لوي دا استثناء منقطع ده متصل څنګه نشي کېده چې نبی عليه السلام خو په کافرانو باندې مسلط کړی شوی نو د الله تر طرف نه مسيطر نو هغه معنا چې تیر شو او کده مسيطر نه مراد او د تسلط نه مراد تسلط به جهاد او قتال شي ټیک دنو بیا د استثناء متصله کیدی شي په اول قور غره چې د استثناء منفصل ده دیو جنا دغه زبانه ودریګه چې ودری دی وقف دی کو نه الا من تولى وكفر فيعذبه الله والعذاب الاكبر ځله جمله ده مستقله تولى او كفر اول په اعتبار د عمل سری تولی او کفر په اعتبار د عقیدی سری ذکر واړه ذکر کو فيعذبه الله والعذاب الاكبر لوی عذاب بول الله ورکی عذاب اکبر د اخرت عذاب دی او دنیا عذاب اصغر او ادنا دی ته منکرین رو په دنیا کې مزابونه شته لیکن عذاب د اخرت وړیر لوی دی کنه ځکه ویل اکبر دی ان الینا ایابهم یقینا زمون طرف ته راګرځیدل د خلق دی ثم ان علینا حسابهم بیا یقینا په مونږ باندې حساب کول دی دی دا تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته او متعلق دی فذکر پوریا علت دی د فیعذبه الله العذاب الاکبر د پر معنا عذاب اکبر رستو د رجود حساب نه دی ګوره او په دې ډول جملو کې ظرف چې دی وګوره الینا او علینا له مخکې کړه دی دا لپاره د مبالغه او تاکید او د لپاره د حصر هم دی دغه کلام کې حصر راځي تقدیم د ما حق او تاخير دی د کوي حصر کلام کې ځکه چې رجوع په آخرت او حساب کې خاص دی په الله پورې او حساب موقوف دی په علم محیط او کامل قدرت د الله باندې او دا خاص دی په الله پورې علامہ سیوطی در منصور کې د قتاده رحم الله ان روایت نقل کړو چې هغه بر دې په اخر کې وی ال الله الیاب وعلى الله الحساب اخر کې چې کړه دې ته برابر وسید چې ان علينا حسابهم نو به ال الله الیاب وعلى الله الحساب خاص الله ته ورګرځي دلی او خاص په الله باندې حساب کولی دې مخلوق سره چې حساب کتاب به سره کوي بیا صورت کې وګوره امتیازات. یو خدا چې نوم د قیامت ذکر کړ غاشیه، ویم دا چې دوه قسمه مخونه ذکر کړو، یو هغه وجوه چې وجوه یوم اذن خاشعه، او بل هغه دي چې وجوه یوم اذن ناعمه. نو بل ترغیب ورکو په نظر او تفکر کې په مخلوق کې، او دا څلور سیزونه خاص کړو په مخلوق کې چې دې سیزونه ته وګوره کنه لکه سوچو که د عبرت سیزونه دي. بیا ورته وګوره، هل اتاک یقینا راغلی دی تا ته حدیث الغاشیه، خبر دا غیافت چې پټوونکې د ټولو خلقو لا، وجوه بعضې مخونه، یوم اذن په دغه ورځ خاشعه ذلیله وي، عاملة ناصبة محنت کوونکی دی اوستړي وي، تسلا نارن حامیه داخليږي با اور ډیر ګرم تا، اسکا کولی بشي په دی باندې، من عین انیه داغ چینه سخت ګرم نم، لیس لهم طعام نبوی دی د پارا بل خوراک، الا من ذریع مگر د ازریدار بوټي، لا یسمنو چاغه سورابواله نور کوي، ولا یغنی من جوع ان فایده ور کوي د لوګینا، وجوه بعض مخنا یوم یزن په دغرز ناعمه ترو تازه وی، لسعیها راضیه د وجد عمل خپل نبا خوشاله، فی جنته عالیه په جنت اوچت کی وی، لا تسمع فیها لاغیا نا بوری پاغی کی لغو خبر او بے فایده خبره، فیها په دې جنت کې عینن چینرا چینی دی جاریه روانه، جنس دغه فیها عینن جاریه پای کی چینی دی روانه، فیها سرورن پای کی وکټو نه مرفوع اوچت اوچت یا اوچت شان والا، وا کوابونو گلاسونه موضوع کی خود لشی په قطار باندې، و نمارقو تکیاګانی مصفوفه سب په سب باندې، و زرابیو او قالینونا درای یا غالیچه مبسوسه خورې کړې شوی، افلا ينظرون آیا نو ګوري دا خلق ال الابل او خانو تا، کیف خلقت څنګه پیدا کړې شوی ری، ویل السما او اسمان تا، کیف رفعت څنګه اوچت کړې شوی دی، ویل الجبال او غرونو تا، کیف نصبت څنګه ودرولې شوی دی، ویل الارض او زمکه تا، کیف سطحت څنګه غړولې شوی ده. فذکر نو بیان د قران کوا، انما انت مذکر یقینا تو بیان کو انکه، لست علیہم بمسیطر نیت پدی باندې سیموار، نیت پدی باندې دار او غاو سو کیدار، الا من تولا لیکن غسوک چې مخه واړو وکفر او کفر وکو، فیعذب الله العذاب الاکبر نو عذاب اور کی الله اغلا عذاب لوی، ان الینا ایابهم یقینا زمون طرف تار اگر زیدل ددیری، ثم ان علینا حسابهم بیا بشکا پمون باندې حساب کول تدیدی.